ama kendini gizlenemezsin. Öyle yandım ki ben söndüremezsin. Yaşayan ölüyüm, öldüremezsin. Dön bana sevgilim Allah aşkına. Günlerdir bekledim, nerelerdesin? Gözlerim görmezse hayalimdesin. Şarkımın içinde dillerimdesin. Dön bana sevgilim Allah aşkına. Dön bana sevgilim Allah aşkına. Eline doyulmaz gökyüzündesin. Gönlüme tat kurdun gönüllerdesin. Senin için yazdım dizelerdesin. Dön bana sevgilim Allah aşkına. Günlerdir bekledim, nerelerdesin? Gözlerim görmezse hayalimdesin. Şarkımın içinde dillerimdesin. Dön bana sevgilim Allah aşkına. Dön bana sevgilim Allah aşkına.